Книга Второзаконня, розділ 3. І повернули ми, і почали сходити вгору Башанським шляхом. І виступив проти нас Ог, цар Башанський, він сам і весь його люд. Виступив до бою під Едреї. Та Господь промовив до мене: «Не лякайся його, бо я віддам тобі його в руки, його і увесь люд його та всю землю. І вчиниш з ним те, що вчинив єси з Сихоном, царем аморійським, який жив у Хешбоні. І віддав Господь, Бог наш, нам у руки так само Ога, башанського царя, і весь його люд, і ми побили його так, що не зісталось нікого живим. Зайняли ми тоді всі його міста. Не було міста, щоб ми не взяли від них. 60 міст, увесь край Аргов, царство Ога у Башані. Всі ці міста, що були укріплені високими мурами, брамами і засувами, крім того, ще багато інших, неукріплених. І піддали ми їх знищенню. Як це ми зробили з Сихоном, царем Хешбонським, віддавши на смерть по всіх містах чоловіцтво, жіноцтво і дітей, а всю скотину і луп по містах забрали як здобич для себе. Отак забрали ми тоді з рук обох аморійських царів землю, що по той бік Йордану, від Арнон-потоку до Хермон-гори. Сидонії звуть Хермон Сір'йоном, аморії ж називають його Сеніром. Забрали ми усі міста, що на рівнині, весь Гілеад і весь Башан до Салхи та й до Едреї, міста в царстві Ога в Башані. Тільки Ог, башанський цар, лишився живим з останніх рефаїв. Ліжко його, ліжко залізне, можна й досі бачити в Рабі, в синів Аммона. 9 ліктів завдовжки і 4 лікті завширш, по звичайному людському ліктю. Отож цю землю ми й зайняли з того часу. Полосу від Ароеру, що над Арнон-потоком, і половину Гілеад-гори. Їхні міста віддав я рувимлянам та гадіям. А що зосталося з Гілеаду і увесь Башан, царство Ога, віддав я половині з покоління Манасії, весь край Аргов. Увесь цей Башан зветься землею Рефаїв. Яїр, син Манасії, зайняв увесь край Аргов до границі Гешуріїв та Маахатіїв і назвав ті місця башанські за своїм іменем – села Яїра, по сьогодні. Махірові ж дав я Гілеад, а рувимлянам та гадіям я дав землю від Гілеаду аж до Арнон-річки разом з її берегами і аж до Ябок-потоку, границі синів Аммона. І Араву, і Йордан, як межу, від Кінерета аж до Арава моря, тобто до Солоного моря, що на схилах Пізгаспадів, на схід сонця. Ще заповідав я вам того часу таке: Господь, Бог ваш, дав вам цю землю в посідання. Тож виступайте збройно всі, здатні до війни, попереду своїх братів, синів Ізраїля. Тільки ваші жінки і діти ваші та й скотина ваша, знаю, що в вас її багато, залишаться у ваших містах, що їх я дав вам. Аж поки Господь, Бог ваш, дасть вашим братам спокій, як вам, і вони займуть і собі землю, що Господь, Бог ваш, хоче її дати по той бік Йордану. тоді вернеться кожен із вас до своєї власності, що її я вам дав. А Ісусові заповідав я того часу так: ти бачив на свої власні очі все, що Господь, Бог ваш, учинив з отими обома царями. Так учинить Господь з усіма царствами, куди ти прийдеш. Не лякайтесь їх, бо Господь, Бог ваш, Він за вас воює. Благав я Господа того часу словами: Господи, мій владико, ти почав показувати слузі твоєму твою велич і твою потужну руку. Який би справді Бог, чи то на небі, чи на землі, спромігся б здійснити діла, як твої діла, і як твої великі вчинки? Тож дозволь, молю, перейти та побачити ту гарну землю, що по тому боці Йордану, оті прекрасні гори і Ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не схотів слухати мене, ба навіть сказав до мене: буде з тебе, не говори мені більше про це. Зійди наверх Пізга гори і підведи очі свої на захід і на північ, і на південь, і на схід, і добре подивись, бо за Йордан ти не перейдеш. Передай провід Ісусові, підбадьор його, додай йому відваги, бо він перейде на чолі цього люду, і він віддасть їм у насліддя землю, що її ти бачиш. Отак ми перебували в долині навпроти Бет-Пеора.